بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالة دور المرأة في إصلاح المجتمع، nafasi na sehemu ya mwanamke katika kutengeneza jamii. Ni fadhilati Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Uthaymeen ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin. Jana tulianzia risala hii tukaishia katika nukta Sheikh رحمه الله تعالى البسمة مقومات إصلاح المرأة في المجتمع ما مكجيانا كمانامكي katika kutengeneza مجتمع لكي تتحقق أهمية المرأة في إصلاح المجتمع kwa ajili ya kupatikaniwa umuhimu kwa mwanamke katika kutengeneza mujtama, la budda lilmar'ati min muahilat au muqawimat, ni lazima kwa mwanamke awe na vitu ambavyo ni mwenye kujiandaa kitabia venye kumsaidia yeye katika kutengeneza mujtama. Itakuma bimuhimmatiha fil islahi, ambayo atasimamia kwayo kwa mambo ya muhimu katika kutengeneza. Wa ilaykum janiban min hadhi almuqawimat, chukueni sehemu katika mambo haya ambayo ni muhimu sana mwanamke awe nayo. المقاوم الأول، جمبو لكوانزا أمبال نمويم ونمك ونالو، صلاح المرأة، لازم ونمك أوين صلاح، صلاح المرأة ونمك أوين مزوري، أن تكون المرأة نفسها صالحة، أي ونمك نفسياك أوين مزوري، سمونمك akitaka kutengeneza mujtama anatakaniwa awe mwanamke nafsi yake ni mzuri. Itakuna uswatan hasana, ili awe ni kielezo chema. Wa qudwatan tayyibatan fi banati jinsiha, na kielezo chema kilicho kizuri kwa wanawake wa jinsi yake. Sasa mwanamke lazima awe ni mwema. Walakin كيف تصل المرأة إلى الإصلاح؟ أو ولكن كيف تصل المرأة إلى الصلاح؟ لكني vipi mwanamke atafikia katika salah. لتعلم mtu ajue كل مرأة كلا mwanamke أنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم. Takaniwa ijulikaniwe kila mwanamke kuwa haezi kufikia katika kutengeneza mpaka awe na elimu ya kisheria. Lazima mwanamke awe na elimu ya kisheria. Wa maanihi bililmi huwa alilmu shar'i, na ile ninayokusudia ni elimu ya kisheria. Alladhi tatalaqahu, ambao ilmu hiyo anaipokea. Ima mimbutuni likutubi, ima kwa mtu kusoma kwa vitabu. Iza amkana hadhalik, itakapokuwa anaeza kusoma. Mtu kiwa anaeza kusoma, ilmu ataipata. Wa ima min afwahi ulama, ama kupitia kwa wanachuoni. hizo ndio njia za kutafuta ilmu. Sawaun akana haula ulama min ar-rijal au min an-nisa, sawa wawe katika hawa maulama ni katika wanaume au katika wanawake. Wa fi asrina hadha, asema katika zama zetu hizi sasa, yasulu kathiran, imekuwa sahali kwa wengi, an tatalaqa almar'a alilm, mwanamke kuchukua ilmu, min afwali alulama, kupitia kwa vifua vya mawanachuoni. Sahihi, mwanamke ni rahisi kuchukua ilmu. Wadhalika, na hilo, biwasitati alashrita almusajjala, kwa kupitia ukati wa kaseti hizi zilizorekodiwa, kama Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen hukumuona, lakini zimerekodiwa durusi zao. Fa inna hadhi al-ashita, hakika hizi ashita, walillahi alhamdu, laha daurun kabir, zina nafasi kubwa sana, fi tawjihi al-mujtama, katika kuelekeza mujtama, ila ma fihi al-khair was-salah, ndani yake inapatikana mambo ya khairi na mambo ya salah, mambo mazuri. Idha stu'milat fi dhalik, pindi itakapotumika katika njia nzuri. Naam, idhan fala budda bi salahi al-mar'a min al-ilmi, hapana budi kwa mwanamke kuwa ni mzuri, lazima awe na elimu. Idhan fala budda li salahi almar'a min alilmi, hapana budi kwa mwanamke kuwa mzuri ni kuwa na elimu. Liannahu la salaha illa biilmin, kwa sababu hakuna kufanikiwa kwa uzuri isipokuwa kwa elimu. Fayutalaqa alilm imma min afwahi alulama wa imma min butuni alkutub, anachukua ilmu mwanamke ima kwa kupitia kwa wanachuoni ama kwa kusoma kwa vitabu. Lakini hapa kwa kusoma inatakana mwanzo mtu awe na misingi, mtu awe na misingi. Vitabu haviwezi kusababisha mtu akawa mwanachuoni vitabu, yani mtu akawa hasomi heli kwa wanachuoni, lakini ana pesa, anakwenda maktaba Albani pale kwa jua fujo, ananunua vitabu, utabakia mtafi vile vile, mbumbumbu mzungu wa reli. Lazima mtu asome, ndanaeleka mtu asome, unasikia bujureji bwana, mtu asome mwanzo. Kununua vitabu ni hatari. Kuna wengine hawasomi, hawana tahsili ya ilmu, ananunua vitabu, hawezi kuvisoma. Kila mara inaonekana kitabu atembea njiani, wako watu hao. Akiambia ufungue soma hajui. Labda ambaye nifungue safha ya 100 pia hajui safha ya 100 iko wapi. Waona mtihani huo. Sasa vitabu hivi vinasomwa kwa wale ambao washafahamu. Nataeleka. Watu ambao wana utafiti wale ndio vitabu wanavipitia wanasoma. Lakini ikiwa mtu ni mwanzo ajitahidi kadri awezavyo awatafute wanachuoni. Vitabu na ashrita hizi zamsaidia mtu, havimfanyi mtu awe mwanachuoni, wamsaidia yeye, tastafidi, unapata faida, lakini huyu mwanachuoni. Lakini mtu akikusanya baina kwenda kwa wanachuoni na hizi, ni kheri kubwa sana. Ndio ile yasemaje kuwa yule ambaye shekhe wake ni kitabu chake, basi makosa yake ni mengi zaidi. Mtu kishekhe wake ni kitabu chake, kwa sababu wasoma huelewi, wana tatizo. Sengeleza kwa wasoma lakini ufahamu. Lao mathalan ukawa wasoma alafu mwanachuoni akusikia, hili ni jambo zuri. Kwa kitabu mathalan tutemfano mathalan sawili mithali mathalan kitabu tauhid, Sheikh Sheikh Salih al-Fawzan mulakhas ama i'anatu mustafid, ukana kile kitabu alafu kenda kwa Sheikh ukasoma Sheikh Salafi mutqin, ukasoma kwake akakusikia ibara kuanzia moja mpaka mwisho, anataka kufundisha watu lakini huko sehemu nyingine tuwe mchukua kitabu tukichukua. Naam, hii ya kwanza, mosi, lazima mwanamke awe na elimu. Sasa mwanamke akiwa na elimu ataweza kufanya nini? Kuongoza. Ukiangalia leo wanawake wa leo hawa leo wanaotoa madarasa katika maredio wengi hawana elimu, wengi vichwa mchunga mzungu wa reli hawana, hata ukiwasikiza utaona makosa mengi hawana, lakini wanajitika majukumu wasioyaweza. Mwanzo kauli ya kuwa ndani ile studio makosa unajua kuwa pale katika studio pale na kuzungumza yale makosa ya keti faragha na wanawake wenzake, haina haja urekodi. Kwa nini? Hata utakuwa kama mwanamume na anarekodiwa wazungumza nini? Aketi kapike vitumbua huko. Naam, almuqawimu athani, jambo la pili ambalo linatakaniwa mwanamke awe nalo muhimu, albayan walfasaha, lazima awe anajua kubainisha na awe na fasaha. Yaqul rahimahullah an yamunna Allah alaiha, Allah amneemeshe kwa huyu mwanamke, ala almar'ati bilbayani walfasaha, ayo mwanamke anaweza kubainisha na awe na fasaha. Bihaithu yakunu indaha talaqati lisani wa ta'bir, awe ulimi wake mata ni mwepesi wa kuzungumza na awe ta'bir, akizungumza anaeleweka. Bayan tu'abbar au tu'abbir bihi amma fi dhamiriha ta'biran sadiqa, kubainisha ambao kunaelezea katika nafsi yake kuelezea kwa ukweli. Yakshifu ma fi qalbiha, ikawa ni kufungua yaliyomo katika moyo wake. Wa ma min nafsiha min almaani, na yale katika nafsi yake tukana maana, allati katakunu inda kathiri min alnas, ambayo inakuwa katika wengi katika watu. Walakin yaajazu an yuabira anha, lakini anashindwa kuelezea jambo kama hili. Au kad yuabir, ama aweza kaelezea anha biibarat ghair wadhiha, lakini kwa ibara na sentensi ambayo isiyokuwa na uwazi. Wa ghairi baligha, na ikawa si yenye kuwa baligha, yenye kufikia na kuathiri watu. Wa hina idhin, na wakati huo, la yahsul maksuda, yani haitopatikaniyo maksud, alladhi fi nafsi almutakallim, ambayo kwa nafsi mwenye kuzungumza, min islahi alkhalqi, katika kuongoza viumbe. Sasa lazima mwanamke awe ni fasaha, bayani, kubainisha. Wa binaan ala dhalika nasal, na kujengea juu ya hilo asema shekhe, tunauliza ma huwa sababu alladhi yusilu ila hadha, ni sababu gani ambayo itakompelekea katika jambo kama hili? Yusilu ila albayani walfasahati watta'bir, yani inampelekea katika kuwa na kubainisha na kuwa na fasaha na kuelezea vizuri. Amma fi nafsi biibaratin sadika, kwa ibara nini? Amma fi nafsi biibaratin sadika kashifati amma fi dhamir, yani naelezea katika moyo kwa matamshi yaliyo makweli yenye kuweka wazi yaliyomo ndani ya dhamiri zake. Kitu gani hicho shekha sema? Naqulu, tunasema at-tariqu ila dhalika huwa an yakuna inda al-mar'ati shay'un min al-ulum al-arabiyya, njia katika hilo ni awe mwanamke ana chochote katika ilmu ya Kiarabu. Ona, lazima sasa wale wao wanajua lugha ya Kiarabu. Sasa wale katika maredio wale hawajui kitu, wale hawajui tu wazungumza tu wao. Sasa awe na chochote katika lugha ya Kiarabu, nahwiha ajue nahwu, wasarfiha ajue sarf, wabalaghatiha ajue balagha, Haya sio mchezo. Wahina idhin, na wakati huo, la budda an yakuna lilmar'ati durus fi dhalik. Na wakati huo huo anatakikaniwa mwanamke awe na darsa. Hao mahizbi au mahizbi wa kiki wana darsa ngapi uko nazo? Hawana. Ukisikia pale tu ni raqa'iq basi. Ni hiyo ama nawasingizia? Ni raqa'iq, kulainisha roho nyoyo za watu. Kuna moto, kuna pepo, lakini watuambie nani katika mahizbi ambao washafungua kitabu tauhid, masail jahiliya, qawaid al-arba, nawaqid al-islam, hawaezi. Hawaezi. Hata hawa misikitini pia hawana jifungia fungia misikitini pia. Mwisho wake wanaingia kama biashara, wauza maabaya, wauza maharashi. Kuna ile moja itwaje ile? Itwa kungumaa, itwaje ile? Itwaje? Itwa hivyo. Inajia kama hiyo. Si kungumaa, itwa hivyo. Ama mujui? Kuna kitu. Kuna kitu chetwa hivyo. Kama nakikosea jina lake. Likuwa kuna darasa simu fulani ya tolewa, akawa ili ustadha baada ya hapo sasa, awauzia watu biashara. Mambo mengine ajabu ajabu. Marashi ya simu, marashi kujipaka mume wako na takupenda zaidi. Haya. Yani kimsingi, na wengi sana katika matablighi. Matablighi wale, ndo wana, mmoja katika matablighi wale, ukhti ima. Ambao maarufu tablighi tablighia. Watu akija simu fulani, watu wanajazana, unajua jazana kiza sawa, hana lolote. Sauti yake kama mwanamume na sauti nzito, kama wale wanawake, yale akizungumza ukiwanya utasema kama ni mwanamume sauti yake. Sasa tuwauliza hawa mahizbia wana darasa wao? Hawana. Wana sasa. Sasa kwa nini wanajitoa kiwazi katika maredio na kuzungumza? Wazungumza nini sasa? Mwanzo chanzo cha kujiunga katika redio pale kuzungumza makosa. Wafitinisha watu. Alafu ajabu. Wenye kupiga simu wanaume. Wao kuna wakati wanafungua mlango wa maswali. Mimi sisikizi. Utasema bora sema hivyo. Sasa wengine ukipita majirani, unajua majirani wanapenda kuziwasha. Utasikia mimi na swali bana ukhti fulani. Asalamu alaykum, so vipi? Huonekani bana. Tumekumisi bana. Wazungumza wengine kama haya. Tupo bana. Unajua ndio hivyo hivyo. Haya. Mambo gani haya? Asema walau qalila, Sheikh asema hata kama ni uchache wawe na darasa. Bihaithu tuabiru amma fi nafsiha ta'biran sahiha, wazungumze kungawana nafsi zao kuelezea kwa sahih. Tastatihu bihi antusila, ambaye anaweza wake kufikia ila antusila almaan, kufikia katika maana ila afidati an-nisa allati tukhatibuhunna. Nukaona hawaezi. Na wengi sana wale ambao wanaingia katika zile darasa, wanaingia katika mikao hili, watu wanacheti pale katika darasa, watu wanachati darasa tiyo, watu wanachati na hawajazoeshwa darasa kusomeshwa. Wakiwa darasa wanakuwa wakali. Bana tuna time zetu bana, mbona watu wa time nyingi bana? Ati hawa watu wakusomeshwa bana time nyingi, saa tatu mpaka saa sita, hii time nyingi bana, badilisha. Saa ngapi? Taka kuanzia siwi saa tatu, saa nne mpaka saa tano. Waikiwa saa nne mpaka saa tano nyingi pia bana, badilisha. Hawajazoea. Dakika za mwisho kwamba sisi tuna mwalimu wetu. So mwalimu anakuja kufanya nini? Sasa hakuna. Ama labda ikiwa wapo mahizbi tuambie, lakini hawana mahizbi wale wa nchi nyingine, wale wanaohizbia wao lakini wakizao wanasomesha, wale wa mahizbi wa nchi nyingine wanasomesha, ni vile wamepotea tu wao, lakini wanafundisha wale hao kwetu. Wanaume wafundishi, wanawake wafundishi, wanashirikiana katika sehemu moja kuchangisha. Na hii masala kuchangisha hii yatoka kwa mahizbi wa kike, ndio anakabuli sana. Sasa wale wa kiume wamejiingiza kule. Almuqawim athalith, jambo la tatu ambao mwanamke atakana awe nalo, la kwanza tumesema lazima awe na elimu. Tatu, ba amejiandaa katika ala ya balagha, bainisha. Ya tatu, alhikma, lazima mwanamke awe na hikma. Ayakuna dala almar'a hikma fi da'wa, mwanamke awe na hikma katika kufanya da'wa. Wa fi isali alilm ila man tukhatib, na katika kufikisha ilmu kwa yule ambaye anayezungumza naye, anayemfikishia ule ujumba. Walhikmatu hiya wadhu ash-shay fi mawdhi'ihi, ni kuweka kitu katika sehemu yake. Na hapa watu wengi sana huteleza, yule kijana hana hikma. Masalafi hawana hikma, utasikia watu kwambia masalafi hawana hikma. Hikma maana yake nini? Na hili jambo limetapakaa kwa watu wengi, hata watu maawamu pia. Mtu anatoka na jiswali lake refu lile, alafu anza kuzungumza kwa ati masalafi hawana hikma. Yule kijana yule hana hikma yule. Ukiuliza hikma maana yake nini, hajui. Qala Allah, qala ahlu alilm, asema kama qala ahlu alilm, kama alivyosema wanachuoni, kuwa ni kuweka kitu mahala pake. Wa hiya min ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala ala al-'abdi, na hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake. An yu'tiyahu Allah al-hikma, Allah humpa hikma. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala asema yu'ti al-hikmata man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala humpa hikma kwa anayemtaka. Sasa kila mtu pewa hikma. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, na yule aliyepewa hikma amepewa khairi nyingi sana. Asema wa ma aktha ma yafutu al-maqsud, ni wangapi ambao wenye kukosa makusudio yao. Wa yahsul khalal, na inapatikaniwa khalal, dosari. Idha lam takun hunaka hikma, ikiwa mtu hana hikma. Fa min alhikmati fi da'wati ila Allah, katika hikma au miongoni mwa hikma katika kulingania kwa ajili ya Allah azza wa jalla, ayunazzal almukhatab almanzila allaiqa bihi, yani umshikishie yule unayezungumza naye katika daraja ambayo inaolingana naye. Katika hikma ni kumfikishia ujumbe kwa yule anazungumza naye katika njia ambayo inafanana naye. Allaiqa bihi, yani yalik, inafanana naye. Fa idha kana jahilan, ikiwa ni mtu mzungu wa reli, mjinga, umila almuamala allati tunasibu haluhu, yani atafanyiwa muamala inayolingana na ule ujinga wake. Mtu mjinga unaenda naye kitaratibu. Wa idha kana aliman, itakapokuwa ni mwanachuoni, walakin indahu shay'un min at-tafrit wal ihmal wal ghafla, lakini huyu ana sehemu katika kuzembea, kughafilika, kututilia maanani. Umila bima taktadhihi haluhu, huyu naye pia anafanyiwa muamala kwa kulingamana na hali yake vile ilivyo. Wa idha kana aliman, na atakapokuwa ni mwenye ilmu, walakin indahu shay'un min al-istikbar, lakini ana chochote katika kufanya kibri, waradi al-haq, na kuirudisha haq, umila bima taktarihi haluhu, na vile vile huyu atafanyiwa ataamiliwa kwa ile ambayo inastahiki hali yake. Kama hawa, kama mahizbi hawa huku kwetu, hawa wanafanya inadi, hawa si wajinga mahizbi hawa si wajinga, wanajua lakini nini, wacha tuoneshe. Sasa hawa nao watafanywa muamala vile vile unastahiki kwa ujuaji wao ule. Fannasu idhan ala darajatin thalath, watu katika daraja ngapi? Tatu. Jahilun, kuna mtu ambaye pite jinga, huyo ana hali yake. Sasa ikiwa ndalingani ya watu wajinga, huwezi kuwafanya radhi kuanzia hapo hapo, wenyewe hawajielewi, unaenda nao taratibu. Wa alim, na kuna mwanachuoni lakini alim mutakase, mwanachuoni lakini mvivu, mwanachuoni ambaye ni mvivu, wako hao. Wa alim muanid, na mwanachuoni ambaye mwenye inadi, kuna kardhawi hao afanye inadi. Wala yumkinu an nusawiya, haiwezekani tuwafanye sawa. Kula wahidin bil akhar, hawa moja katika wengine hatuwezi kuwafanya sawa. Bal la budda ayunazila, bali ni lazima yani washukishwe, yani kula insani manzilata, kila mtu daraja yake. Walihadha lama arsala nabi sallallahu alayhi wasallam muadhan ila al-Yaman, mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtumiliza Muadh kumpeleka al-Yaman, faqala lahu au qala lahu, akamwambia innaka ta'ti qauman ahla al-kitab, hakika kwa unaoendea watu wa ahli kitab, mayahudi na manasara, unaenda kwa watu wasomi, hawa ni wasomi hawa. Sasa lazima jiandae, sasa lazima kwa wanafunzi ukirudi nyumbani uwe umejiandaa, sio karudi shaiswa beiswa sabahlala. Yatakana uji umejiandaa, naweza katokea lolote, yani umechukua baadhi ya fani uko nazo, sio mtu akakutatiza. Abdusalam fiona akakutatiza ukatoa mawaidha pale, akwambia bana hii hadithi ni mu'dhal bana, hii sana lazima uje taarifa mu'dhal nini, hii hadithi bana hii ni munqati, hii haikuthibiti. Maana wale ahlulbidha wale waropoko wale, lakini akuangalia wewe. Sasa ukianza kubabaika kwisha, huyu jamaa hajui bana, hajui bana, wewe hajui balaka bana, wewe hajui. Sasa lazima utulie, usianze kubabaika ukatafuta mlango wa nyuma ukakimbia. Ikawa mambo mengine asema wa innama qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam dhalika, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Muadh jambo kama hilo, liya'rifa Muadh halahum, ili Muadh awajui hali zao wale. Ndio kaona wasiokuwa Waislamu hawa makafiri wakiwa wanakuja nchi zetu hizi, mwanzo wanasoma, si wanafanya hivyo, wataka kwenda Kenya, wataka kwenda Kenya labda kwa ajili ya utalii, labda watu wa Amerika kule, ama labda wako South America, Brazil, labda Mexico, Argentina kule, Cuba, Jamaica, Canada. Sasa watakuja zao Kenya, wanaangalia ile continent ya Kenya, ile Afrika, una Afrika hii qarat Afrika, una hii ni Afrika hii, alafu wanaangalia kuna nchi ngapi, nchi 54, alafu wanaangalia zile Kenya iko wapi, wanaangalia Eastern Africa, East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, wanakuja Kenya, wanaangalia Kenya iko wapi, wanaangalia Amboseli, Masai Mara, wanaangalia, wanasoma, alafu na ile Google location sio naita ile Sasa akija hapa ashajua kila kitu, yeye kazi yake ni kuuliza Indian Ocean, okay. Wonderful. Hauliza tu kwa sababu vile vitu hawaji hivi hivi vurugu mechi kama wasema lugha sasa, hawaji, watapotea. Sasa kwa nini dai pia hujipambi? Nasikia Abu Jureyj. So ukifika sehemu lazima kwa mfano wewe watakona sehemu fulani lazima uisome ile. Wale jamaa wako vipi wale? Labda utakufanywa kama imamu sehemu fulani. Wale jamaa wako vipi wale? Ujue hali ya wale watu. Watu wa dunia, watu maskini. Sasa utajua utadili nao vipi. Lakini wewe enda tu. Ni mtihani huo. Asema kei yastaidda lahu, kwa ajili awe ni mwenye kujiandaa kwao. Bima takdalihi hadhi lhal. Sando Mtume sala salam akamuandaa Muadhi, akamwambia wewe uenda kwa watu ahlu kitabu wasomi, ni watu ambao si wajinga, wamepewa Qur'an, wamepewa kitabu Injili na Taura. Sasa uje wazi kwenda nao wale, lazima uwe umejiandaa. Mtume sala salam akamfundisha hivyo. Tukitoa mfano tu wa kawaida tu, wewe utakwenda kuvua, utaenda hivi hivi. Utatoka tu hivi hivi tu na kijibukuta chako basi, bila fulana juenda tu. Lazima utajiandaa, eh? Au vipi Mustafa? Utajiandaa. Utabeba mishipi yako kama kuna ndoana zako, kama kuna nini? Utajiandaa. Atuende katika bahari kwa samaki njoni hapa, mimi nasikia nataka samaki, nataka kama kilo mbili. Njoni changu bana. Afika atakuja changu. Upata hata wale kombo zero pia wapata naitwa. Naam. Wa yukhatibuhum au yukhatibahum bima taqtadhihi hadhi alhal aidan. Na awe atazungumza na wao kwa lile ambalo ni lenye kulingamana na hali zao aidan. Naona tukomeni kwa hapo. Inshallah kijayo tutakujaelezea amthilatun ala istimal alhikma fi da'wati sallallahu alayhi wasallam. Sheikh atatoa mifano ya kutumia hikma katika dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na atataja kile kisa cha yule al-Arabi, yule mbedui aliingia msikitini akakojoa. Sheikh hapa atakitaja hicho kisa, alafu baadaye atatoa faida na mazingatio katika kisa kama kile, ambao ni mazingatio muhimu sana. Sawa, wanawake watulizane majumbani, mambo kuna kama redio na kutoma studio hii wayaache, kwa sababu kama nilivyozungumza wanapoteza watu pale ndani, hawaongozi wanapoteza. Naam. Subhanakallah.